invitados. Bueno, baixamos un poquinho a música, pero sabes a dónde vamos, Laura? ¿Dónde? A ver. Mira, vamos a ir a Mariña Luguesa. Xa te imaginas con quem vamos a... Entón xa sei con quem vamos falar. Vamos falar con o noso amigo Paco, que desde o ano pasado non falábamos con él ainda. Ainda non falábamos con él, perde tú. Así que vai nos botar a bronca, pero bueno. Fai un mes, non? Porque en decembro sí que falamos. Bueno, sí, en decembro non sei. Sí, pero máis ou menos. Pues, bueno, sí, en decembro falaste para felicitar pero o ano. Pero eu non estaba. moi boas tardes, Paco. Boa tarde. Que tal por aí? Hai un ano, claro que hai. Ai, co verbo haber, non co verbo facer. Hai que dar exemplo. Non é fai un ano, é hai un ano. Hai un ano, eso. Hai un ano. As relacións temporais co verbo haber sempre. Sí. Hai tempo, etc. Mira, unha lección de filoloxía agora. Sí, sí. Hombre, sí, que hai, sí, é que claro, os comenencios dos fan sempre, sí. Sí. Os que andan as comenencias chaman cando lles interesa. Claro. Claro. Non nos interesa, non chamamos. Claro. As cosas son así. Non che dixen... Eu que digo contrariamente. Claro. Decía Miguel Delibes en Los intereses... No, Miguel Delibes, Dios mío. Los intereses creados de Jacinto Benavente. Ah, Jacinto Benavente, en Los intereses creados, decía que la amistad solo existe si la mueve el interés. Bueno, eu en algún caso non, en poucos non, pero na maioría sí. Sí, bien. Sí, sí, hombre. Depois aparece un amigo destes que non o move interese, pero deses hai un, dous, non hai máis. Sí, no, hai poucos. Poucos. Bueno, contanos logo aí, a ver como está a Mariña, como a está Mariña, o mar aí. O mar esto día está fastidiado, está, bueno, fastidiado. Tanto cabreado, non? Pero dá gusto velo. Sí, pero dá gusto, non? Dá gusto velo, sí, sí, sí. O que pasa é claro, para os que teñen que percorrelo, que teñen que cabalgalo. Sí, claro. Digo eu, claro, os que teñen que cabalgalo, os que teñen que ir buscar pan de vida, sí, teñen que buscar o pan a él, pásano mal, claro, non poden ir, estes días é imposible ir, estes hombre, días. Estes días aí ten que tal que non vexas. Hai un bagallón de mar terrible, hai sí, sí. Moito mar, moito mar. Bueno, hoxe estuvo mellor, eh. Pasa que son mareas moi grandes, sí. Cando hai... coincide con lúa, sí, sí. Si se pon malo encima coincide lúa chea, pois as mareas son máis grandes, entón cando está chea fai moita forza, claro. A mí lo que me fai gracia é que, por exemplo, non sei, en Riazor, por outras partes de da costa, por exemplo, pois como a playa de San Lorenzo no País Vasco e tal, que eu estuve no País Vasco por o Nadal, pois non podíamos pasar á Praia da Concha, non podíamos pasar ao Paseo da Concha, porque había unhas tintas. Pois había xente que se metía. Claro, porque son ignorantes, o mar é moi peligroso, sí. O mar é hai que coñecelo moito. Sí, sí. Non hai que ter medo, pero hai que ter de respeto. É medo tamén, oye, que sí, o medo é, hai xente que dalle medo, mencionar sí. O medo, hai que ter medo, o medo non deixa de ser... Non sei de ser un arma de defensa. Sí, no. Eu claro, o medo está creado no reino animal, sí. E nós estamos no reino animal para prevernos de que non sigas por aí. Oye, cando te quedas parado, ou un animal que se lle erizan os pelos, que se queda así, sí. Ese medo. Hombre, claro. Non é precaución, ese medo é porque ten medo. Porque algo intúe. Porque ahí en esa esquina hay una serpe, o hay un no sé qué, o hay otro depredador más grande que él, o que es esa. Sí. Bueno, pues hay que tener miedo, claro que hay que tener miedo. Miedo es san. Sí, exactamente. Es bo, porque se dice, no sigas para adelante. No, no. Eu lembro claro. Cando estuvera, bueno, de rapaz, estuvera ca mestre, que era de Foz, precisamente. Tiño un irmão que tamén era docente. Que era de Foz. Ese no eran de Foz. Eran de Foz, nacidos en Foz. Que eran decentes, dices. Docentes, mestres. Pero serían decentes también, ¿no? Como puntualizas con tanto énfasis, a mí era que eran docentes, pero decentes no sé. No, dicen docentes, pero bueno, o mío es que por su mae. De decentes hay que decir, bueno, de decentes yo no sé, supongo que sí. Mestres. Porque eso de decencia es más complicado que a docencia, ¿eh? Sí, más. Sí, sí, mucho más. Cualquiera puede ser docente, pero decente... Sí, bueno. Decente, pues íbamos, que complicado. Íbamos ahí por la por la playa da Rapadoira, pero xa chegando ás rochas que había para lá. Sí. E eu lembro que me metí na auga e pegouse un pulpo pequeno nunha perna. Mira, unhas voces, unhas saltos. Menos mal que non era unha medusa. Que no, era un pulpo. Todo un pulpo estaba inventando, eres un alga. No, qué va. Eres un alga pequeche, comedo, figuroso un pulpo. No, pues no, un pulpo era un pulpo pequeno. Un pulpo na praia. No, no, bueno, estábamos na agua nas rochas, porque a mí me gustaba meterme ahí. Bueno, caso na, que... rochas, na rochas se pode ser, pero tiene que ser pequerrecho, ¿eh? Sí, no, no, era pequerrecho, ¿eh? Sí, no, era pequerrecho. Porque eso é verdade que si vas pola auga cando están días clariños, oxe, hai moitos menos, pero daquela había moitos máis. E ven así o blanco, e tiranse ao blanco, tiranse, sí, sí, igual sí. Que se tiran a unha plomada, por exemplo, faz un bollo de plomo. Sí, sí. Entonces hai mariñeros incluso que fan unha pombada, se chama, que é o plomo, e unhos anzós debaixo, cinco ou seis. Entonces ao abrazarse ao plomo, chantanse nos anzós, tiran para arriba e collen. Pois pegouseme na perna, e o caso é que eu, claro, tranquilo, que xa un pulpo e tal, e digo, ah! É que sacou, claro, estaba casa... Quen xo sacou? O que iba con nós, o irmão da maestra. Sí. Claro. Pero, soltase el, non teñas medo. E entón cullo, eu lle digo, este damos unha paliza aquí, digo, si, hombre, solta para auga que medre. Foi o que... A mellor forma de soltar un polvo, un pulpo, sí. Polvo, aquí é pulpo, que non é polvo, é, se o colles na man, por exemplo, collos, eu vou bastante os pulpos, gustame pescar pulpos. Coñezo as covas que me enseñou meu pai e tal. Sí, sí. A mellor colles un de 4 kilos, por exemplo, non, eses tiran. Hombre. Entonces cóllelo e agarrase polo brazo e cheganche os rayos hasta. Hombre. Entonces sácalo da auga e polo así coa cabeza hacia baixo e xa se solta el solo porque ve a auga e tirase. Claro. O instinto de supervivencia, non? De supervivencia, iso é, o sea que... O demais son lendas urbanas, eso sí. Que te agarra, que te aprieta, que te... Hombre, aprieta, claro, un pulpo grande aprieta, sí. Pero non fai nada. Pero nada. Claro, eu era a primeira vez que iba a unha playa. Sí, a... sí, claro. Si eres un pícaro, pues claro. Claro, tiña eu daquela tiña 8 anos. Claro, o sea, hai 5 ou 6 anos que foi. Sí, hai 5 ou 6 anos, sí. Por eso digo. Por eso te acordas tan ben. Hombre. Como hai pouco. Por eso. Pero... esa familia vivía en Foz, vivían aí en Foz que tiña unha chocolatería todo, onde facían chocolate. O que eu digo, eran docentes decentes. Sí, eran, e a máis doces. E doces, eso. Mira, todo da raíz todo, doc. Todo, Todo ven da raíz doc. Sí. Doc. Estaban documentados, seguramente. Supoño que sí, facían chocolate que non vexa, que daba gusto. Ah, chocolate con churros. Hombre, chocolate Núñez Turrón. Mira, vos acordas, la mitad de acordas, no te acordas de la tabla de multiplicar, pero los chocolates... De eso no, sí. Pero ay, no, de chocolate, sí. Ay, no, chocolate. Pues mira, pasé, estuve ahí, cuando estuve ahí, que estaba acá, prima mía, que me veo ver el lío, cuando estaba contigo. Sí, ven a dime. Pues un poquillo más arriba de la iglesia, pasamos por diante de... Da casa, pero xa non están aí, claro, os pais eran maiores e eles están pola Coruña ou algo así. Fízome gracia porque, claro, foi un dos sitios donde estuve en el IE, en fin, dos a primeira vez que iba a playa. Mira. Bueno, que máis nos contas, Paco? Tens que nos, a ver, tens alguna novedad para este ano? Novidade, pois nada, porque as publicacións, xa vos falei delas, que saíron tres agora, xuntas, e estaron nas librerías, por aí tamén, a de os relatos de Maruxía, unha escolma poética, onde que é moi interesante, porque están todos os... todos non, pero case todos os meus libros de poemas, de cada un deles, pois unha selección de poemas. Fixeches unha escolma, selección, non? Unha escolma poética. Sí, unha escolma. Ese tamén está xa nas librerías. Uh-huh. E despois un libro para nenos que se titula Picaraxadas. Ah, sí, o de Picaraxadas, sí. Con unas ilustracións preciosas feitas por Mónica, unha amiga. Sí, sí. Unha pintora, fixe unhas ilustracións chulísimas. Sí, porque... E ora, pois, estou con outro relato xa, eu non paro. Si tienes un home activo. Sí, un home traballador. Esto non é, para mí non é un traballo. Hai que buscar sempre traballos que gustan, entón non traballas nunca. Entonces non nos tes como traballos. Non traballas nunca. Por eso. O que ama o traballo non traballa nunca. Por eso digo eu que cando faz unha cousa que te gusta, pois non a sentes tanto. É un disfruto. Non teño necesidade de pasarme aquí horas e horas escribindo, pero é que gozo moitísimo, disfruto. Pues, o que falas tú do libro este de Picaraxadas, tiño unha sobrinha que tamén é mestre de cativos, e un día estábamos en Lugo e digo, mira, vamos a ir a tal sitio, vamos a preguntar por este libro e tal, e tú volvendo dice, ostras, que ben está este libro e tal, Picaraxadas, é moi bonitinho. Sí, e dixo, ti coñeces só isto? Digo, é tanto que o coñezco. o escritor e todo. Culleu e comprou. Claro, ten unhos poemas preciosos para nenos, e despois ten unhas ilustracións. Unha maravilla, este un traballo exquisito. No, está moi ben feito, Moi ben feito, moi ben traballado. E os poemas son moi guapiños, pois son poemas para nenos, son pequenos xogos de palabras, adivinhas, cousas así. Está guapo, que é moi guapo, sí. Sí, no, eu vino e digo, vai a cousa máis ben feita, máis ben traballada. Sí, está ben presentada, Está moi conseguido, un libro moi bonito, además, moi guapo. Además non é pesado. Claro. Que é un libro que é fácil de ler para os que... Sí, claro, fácil de ler, porque xa digo, é un libro para nenos, claro. Sí. Podes facer moi complicado. O outro día falábamos con un chaval que é escritor tamén, e aí da Costa da Morte, un tal Óscar de Souto, que dice que cando dice si fas un libro e o fas moi rebuscado, a xente cansa para ler. Ora, se o fais máis adaptadiño para poder lelo, dice esa persoa lei. Sí, bueno, eu aí eu penso distinto. Eu todo o que escribo fago para min. Sí, bueno, se o lector non lle gusta, eu prefiro que lle guste, claro. Hombre. Pero teño que escribir para min. Sí. Si non me está gustando, non podo pensar no lector. Non. Porque senón non penso en min, eu non estou disfrutando. Eu penso en min. Vou facer isto porque me gusta, estou disfrutando. Despois, se hai, como hai no libro de Maruxía, por exemplo, un léxico complicado, sei que non é para todos os lectores. Sí, no. E todo iso que fixen foi poñerlle ao final un glosario. Glosario de voces, de léxico e incluso de frases feitas. Sí. Entón, a persoa menos ducta, menos docta, na linguaxe mariñeira, pois, bueno, os vai ao final e ten unha pequena un pequeno glosario de palabras e de fraseología. Que este chaval que digo que mariñeiro, en fin, é pescador, escritor, poeta, e entón, pois, cando escribe, digo yo, a veces, pois, digo yo, carai, como se nota que eres de mar, eres de costa. Claro. Dice, pois sí, na maneira de... Logo notaxe na maneira de escribir, digo, pois sí, porque os mariñeros tedes un léxico diferente aos do interior. Por suposto, claro. O léxico do mariñero non ten nada que ver co do interior. Home, ten que ver, temos moitas cousas comuns, pero as específicas do gremio, pois non ten nada que ver con o labrego, por exemplo, claro, son cousas distintas. É un ferreiro, pois ten un léxico distinto, é un canteiro distinto. Igual. Pero despois no temos un léxico común porque nos entendemos todos. Sí. Home, claro. Ora, o dos canteiros sí que é, vamos... Los canteiros están perdeuse prácticamente. Sí, perdeuse bastante. Pasa como, por exemplo, o do afilador. Sí, o afilador, pero o afilador non era tan... non estaba tan asentado como os canteiros. Canteiros era totalmente diferente. Era alucinante, porque eso era prácticamente latín. Sí, sí, sí. Era latín vulgar, sin evolucionar. entendían seres... Era un diamante en bruto, dixéramos. Sí, eran, no, era un argot, sí, una xerga que, sí, de, que se fueron pasando de pais a fillos, e que non, as xergas non teñen outra finalidade máis que os que están ao teu redor non te entendan. Que non saiban o que estás dicindo, xa o que pretende. Sí, sí, sí, sí. Entón, a xerga dos canteiros, claro, está conservada porque alguén recolleu cousas, están en algún dicionario por aí, existen, sí, sí, traballados, sí, sí, por xente, igual que eu estou traballando outros mariñeiros, que se perderá tamén. Hombre, claro. Entonces, bueno, pois, terás que nos deleitar cun algún poema, non? Ahora iba a pedir un, claro. Ou cunha prosa que acabo de escribir ahora. Ah, pois pues tamén, vale, moi ben. Vale, unha prosa que acabo de escribir ahora. Moi ben. Que vi así. Había invernía cada día, desde que naceu, e había que sair ao día, cada día, e andou. O camiño enlamado de miserias, de aromas encetados, de pegadas enloitadas. O vento vasoirando os espacios, asubiando, como pedindo auxilio. Ninguén saiu no seu acorro. Andou, atravesou as sombras da congostra, a modo. Enlamou os pensamentos cos miserias do camiño. E andou máis. E prendeu. Prendeu polas costas, á trampa. E prendeu fito no barrelo do sensentido. Esticou o ollar. Engurrou os pensamentos, co medo. E non arreou. Non o fixen por mal, falou a conciencia. Pensamentos enlamados como a todo Dios. E pasou a noite, e máis noites, moitas noites asombradas. As noites son o exilio dos soños. E non arreou. A vida collida pola pelica. Outro día abreu o día. Un día máis. E amenceu outro día. A alba mirou por riba do ombreiro como a decote. Esfiañou lá os minutos. Agatuñou polos carreiros da mencida. Buscou o silabario das pegadas. Había invernía. Había invernía como cada día, desde que naceu. E había que sair o día, cada día, e andou. A vida ainda segue en lamar os pensamentos coas miserias do camiño. Hoxe en día, poida que estea perdida nas veiras rúas da nada. Acabouse. Muy ben, Paco. Pois así despedimos o programa. Que mellor que deste xeito, con esta grande prosa que te unos deleitaxes. Bueno, en realidad é unha prosa poética, porque eu básicamente son poeta, entonces ainda que está en prosa. Bueno, prosa poética. É unha prosa poética, así que o importante é que, bueno, que entendan, porque non é para todos tampouco. Non, tampouco, non é para antes, todos. Non é para todos, pero eso non é malo nin bo. No. Simplemente aí. É non eso. É para todos. É para lectores. Para lectores e lectoras. Pois moi ben, Paco. Pois nada. O próximo sábado, máis. Mellor é imposible. Moitas gracias. Eso é moi de Gran Guayome, non? Sí. Non é algo así, como dices, sí, cando se despide. O Gran Guayome. Dí, mellor imposible. Sí, dí, pero entonces, además, mejor imposible. Pero non mellor, porque mellor é imposible. Sí. Algo así, algo parecido, dí. Sí. Pois moi ben. Ben. Muy bien, Paco, un aperto muy fuerte, pues, y sigamos disfrutando do ano. Veña, pasadio muy bien. Igualmente. Hasta luego, un bico, Laura. Un bico. Chao. Chao. Amigas y amigos, pues gracias a Kiko por estar acompañándonos aquí, a ti, Laura, también, y en fin, como digo siempre... A ver como te... Eu que anoite se xo... Despídome eu porque sempre despidiste tú o último. Vale. Nada, que hasta vindeira semana, hasta vindeiro sábado, estaremos aí, que outra vez serán. En riguroso eso directo. E agora sí que che deixo a palabra, pro final. Así que, señoras e señores, esas verbas miñas, que anoite se xo vos o descanso, e a rúa, a vosa liberdade, deico a sábado que ven.